życia w biedzie i że boją się radykalnych islamistów z Hamasu. Część z nich chciałaby wyjechać z Gazy, ale nie ma dokąd. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. To był rodzinny biznes. Dwie siostry z jednej z podlaskich miejscowości zwabiały młode kobiety do Londynu i zmuszały je do prostytucji. O takie przestępstwa oskarża je białostocka prokuratura. Właśnie rozpoczął się proces w tej sprawie. Chodzi o wydarzenia sprzed ponad 10 lat, ale dopiero niedawno oskarżone, które teraz mają 36 i 30 lat, udało się zatrzymać. Kilka lat temu prawomocne wyroki skazujące za podobne przestępstwa usłyszały dwie osoby, między innymi matka tych kobiet. W sądzie była Marta Nazarko. Oskarżone szukały młodych kobiet, które potrzebowały pracy i kusiły dobrą ofertą. Pod pozorem załatwienia jej pracy jako opiekunce do dziecka, pokrywając koszty jej podróży, a po przyjeździe pokrzywdzonej do Londynu, używając wobec niej przemocy w postaci bicia, kopania po ciele, szarpania za włosy i przypalania papierosami po ciele, przywłaszczając przy tym jej dokumenty, nakłoniła ją do uprawiania prostytucji, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe. Jedną z kobiet nawet sprzedała. Przekazała w pokrzywdzoną celu wykorzystania w prostytucji innemu nieustalonemu obywatelowi Albanii za kwotę 5000 funtów. W sumie jest 12 pokrzywdzonych. Nie wszystkie zwabiono do Londynu. Niektóre zrezygnowały z wyjazdu. Wszystko wyszło na jaw, gdy jednej z więzionych za granicą kobiet udało się wysłać SMS-a do rodziny w Polsce. I wcześniej, już na etapie śledztwa, oskarżone groziły swoim ofiarom. Co najmniej pobiciem jej oraz członków jej rodziny. Obie oskarżone doprowadzono z aresztu. Do sądu przyszły też 4 pokrzywdzone kobiety. Nie chciały opowiadać dziennikarzom o tym, co je spotkało. W czasie odczytywania aktu oskarżenia były bardzo zdenerwowane. Co mówiły przed sądem, a także co wyjaśniały oskarżone, tego nie wiadomo, bo z uwagi na dobro ofiar sąd utajnił dalszą część procesu. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A na koniec serwisu jeszcze podpowiedź dla tych, którzy marzą o nauce surfowania, a nie mają na to pieniędzy. W Alicante na wschodzie Hiszpanii można za darmo nauczyć się windsurfingu w zamian za sprzątanie plaż. To pomysł jednego z miejscowych klubów sportowych. Jedna lekcja kosztuje jeden dzień sprzątania. O szczegółach Ewa Wysocka. Co roku w Alicante, regionie sąsiadującym z Walencją, odpoczywa ponad 700 tysięcy osób. Tamtejsze plaże słyną z czystej turkusowej wody i miałkiego piasku. Pierwsi turyści opalają się tam już w maju. W rezultacie w lipcu, kiedy Alicante odwiedza najwięcej osób, plaże są już brudne. Chętni do nauki windsurfingu będą sprzątali dwie najpopularniejsze z nich. San Juan i mającą 3 km długości Arenales del Sol. Organizator akcji, lokalny klub sportowy, chce uczulić spędzających wakacje, by nie pozostawiali po sobie śmieci, a także zachęcić do uprawiania sportów wodnych. Po zakończeniu kursu wzdłuż uprzątniętych plaż odbędą się popisy pływania na desce z żaglem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W Alicante dziś 34 stopnie, w Warszawie temperatura taka jak w Londynie i Berlinie, czyli 28. W całej Polsce sporo słońca, ale synoptycy wciąż ostrzegają przed burzami, które po południu i wieczorem mają się pojawić na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już jutro. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus, zobacz więcej. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na prowident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7 minut po 13. Program 3 wymiary gitary. I pewnie już Państwo wiedzą, że Johnny Winter gra już w największej orkiestrze świata. Playing son of a gun, they call me Johnny Guitar. They call me Johnny. and try to upset all the pretty girls. So gonna play some slow and play some fast. Gonna have a ball as long as it lasts. They call me Johnny Guitar. Johnny Winter nie żyje. Niech słowem komentarza będzie list pana Krzysztofa z Wrocławia. Oj, żal wielki. Tak, 17 zmarł Johnny Winter. Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek i pewnie jeszcze niejednokrotnie w programie trzecim my i nasi następcy będziemy sięgać do bogatego repertuaru tego znakomitego gitarzysty i wokalisty. Program trzeci Polskiego Radia, Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, który już odlicza minuty do swojego urlopu o 14. Piotrek zaczyna dwutygodniowy urlop. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć dziś w audycję. A trzy wymiary gitary dziś miał rozpocząć ten utwór. Mam nadzieję, że ładnie się Państwu przypomniały spotkania ze Stevem Hackettem. I to było wspomnienie jego spotkań z publicznością polską. No a teraz będzie zaproszenie do spotkań z wieloma wykonawcami. To wprawdzie jeszcze miesiąc z kawałkiem, bo to dopiero 30 dzień sierpnia tego roku. Inner Rock Festival, kolejna siódma edycja tych spotkań. No i w tym roku nie lada gratka, dlatego że spotkamy się z sześcioosobową grupą z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. No i dla miłośników progresywnego metalu to właśnie oni są w tej chwili takim zespołem, który wiedzie prym w tym segmencie tego muzycznego tortu, do którego często sięgamy. W 2013 roku wydali płytę The Mountain. Mike Portnoy powiedział, że jest to jeden z jego najlepszych albumów ubiegłego roku. No to już pewnie Państwo wiedzą, wybrałem z tej płyty utwór zatytułowany Atlas Stone. Na tegorocznym festiwalu Ino Rock Festival w Ino Wrocławiu zespół Haken. Thank you. Tak bardzo wielu słuchaczy ucieszyło się z obecności zespołu Hakan w programie trzecim. Obecność obowiązkowa na InnoRock Festiwalu. To jest 7. edycja 30 sierpnia tego roku w Inowrocławiu właśnie, w Teatrze Letnim. Start o 16.30. Jeszcze będziemy do tych informacji wracać, bo to oczywiście nie jest jedyna formacja, która tam się pojawi, ale wielu z Państwa bardzo, bardzo mocno się ucieszyło. Od wczoraj w programie trzecim mamy Dzień Dziecka. Wczoraj słuchałem tonacji trójki. Piotr prezentował list słuchacza, taty, który kiedyś dawno, dawno temu swoim dziewczynom proponował, kiedy one były jeszcze małe, zespół Pink Floyd czy Genesis, a teraz one słuchają już jako dorosłe ich płyt. Przed chwilą list. Panie Piotrze, przybywa słuchacze trójki Antonina i Franek, którzy dzisiaj przyszli na świat, pozdrawiają razem ze starszym bratem Filipem. O tym wszystkim napisał pan Bartosz. Czyli panu Bartoszowi i żonie gratulujemy, a Antoninie i Frankowi i Filipowi także życzymy rock'n'rollowego życia. A dlaczego Dzień Dziecka? Dlatego, że jeszcze dzisiaj goście w programie Trzy Wymiary Gitary. Mógłbyś się troszkę zbliżyć do mikrofonu, tak jak siedziałeś? Dzień dobry. Jestem Szymon i przyszłam z Gdańska. Bardzo świetnie uprzedziłeś moje pytanie. A powiedz, przyjechałeś sam? Z rodzicami. A jak rodzice mają na imię? Ewa i Krzysiek. Czyli mama Ewa, dobrze myślę, i tata Krzysiek. Dobrze, wiem, że jesteś, jakby to powiedzieć, no jeszcze przedszkolakiem, ale co się stanie we wrześniu? Pójdę do szkoły. Cieszysz się? Tak. Dobrze, i teraz jeszcze powiedz jedno zdanie przynajmniej, co tu widziałeś w radiu i jak ci się tu podoba? Fajnie. No i to jest najkrótsza recenzja tego, jak jest u nas na Myśliwieckiej 357. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Jeszcze może chcesz coś powiedzieć? To dziękuję. Trzymaj się i do zobaczenia. Możesz za chwilę siedzieć, poczekaj, zapowiem utwór. Płyta, która nam trochę jakby ucieka w ostatnich dniach, a jest bardzo dobra. Zespół nazywa się Band of Scones. And sisters in the end. I remember when we were just a little children, started making up little stories of ourselves. Then keep your enemies closer than your friends. But however much we try, we're our brothers and sisters in the end. Brothers and sisters in the end. But however much we try, we're our brothers and sisters in the end. I tak można by wyciągać utwory z tego albumu jak jagody z bitej śmietany. I każdy utwór brzmi znakomicie. Brothers and Sisters to jest utwór z nowej płyty zespołu Band of Scars. No i skoro już mowa o płytach, które nas ostatnio omijają, to jeszcze jedna. Of Sound. Tak się rozpoczyna ten krążek. Jestem przekonany, że nawet najmłodsi słuchacze programu trzeciego, którzy mają dzisiaj 12 albo 13 lat i ci, którzy mają już być może 55, słyszeli o zespole Uriah Heep. Outsider, tak jest zatytułowana ich ostatnia płyta. I w związku z tym, że czasy mamy takie szybkie bardzo i płyty się pojawiają, przemijają, zwykle staram się sięgać po czasie wydania po raz kolejny do krążków, które kiedyś były bardzo, bardzo nowe i używaliśmy sygnatury, by je Państwu zaprezentować. Uriah Heep, dziś jeszcze jeden utwór z tej płyty zatytułowany Rock the Foundation. Routine. How a fever gave Absolutnie się zgadzam z panem Krzysztofem, który napisał szybko do radia i włączył się w audycję dzisiejszą Trzy Wymiary Gitary, że ciągle w dobrej formie. Tak. Zespół Uriah Heep, Outsider, ostatnia ich płyta. Nie mogę tak często jak w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym odtwarzać dla państwa utworów z tej płyty, ale jeśli państwo pozwolą, to w sierpniu jeszcze po ten krążek sięgniemy. Teraz natomiast skok do pięknego małego miasta, które nazywa się Człuchów i jak państwo wiedzą, po raz 10 w tym roku tam odbędzie się Polish Boogie Festival. Koncert otwarcia to 23 lipca, Al Copley wystąpi. No i tu właściwie nie trzeba państwa zapraszać. To będzie sala koncertowa w zamku. O godzinie 19 rozpoczyna się ten koncert. No a potem same atrakcje, bo oprócz takich atrakcji stricte muzycznych można na przykład wybrać się do kina samochodowego, takiego prawdziwego kina samochodowego. To kino usytuowane na parkingu Centrum Handlowego Brama Pomorza. O 20 to będzie 24 lipca i 25 lipca dużo zabawy, bo najpierw piknik Boogie Woogie, to będzie na rynku w Człuchowie o 17 i w klubie muzycznym Cube potem 25 lipca także ciąg dalszy tej zabawy, ale tym razem już pod nazwą Boogie Woogie Party. No i proszę mi wierzyć, że jest tam wspaniała atmosfera i wspaniała muzyka. Dlatego mam nadzieję, że państwo zdecydują się na to, by zadzwonić teraz do Piotra, ponieważ Piotr ma dla państwa dwa podwójne zaproszenia telefonicznie. Dwa podwójne zaproszenia na całość 10. edycji Polish Boogie Festival. No i dwa podwójne dla tych wszystkich z państwa, którzy są pod wpływem internetu i mogą wysłać do radia wiadomość tekstową 71335, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. To teraz cztery podwójne, dwa telefonicznie, dwa w naszej skrzynce, 71335. No a żeby państwa zachęcić do udziału w tym wydarzeniu, zespół, który mam nadzieję kiedyś przyjedzie do Człuchowa, nazywają się Capone Bros. No i wybrałem taki utwór, który trochę koresponduje z wczorajszym wydaniem Ja tu gram, bo wczoraj bohaterem był Piotr Łodej. I to taka piosenka, która moim zdaniem bardzo pasowałaby do jego programu. Well, I got a girl, she sleeps over there on the floor, on the kitchen, on the sink, okay. I shake her hand, I show her hand, I grab her hand, but there ain't nothing I can do to make her stay. Wake up. For heaven's sake. Co za dziewucha. To był zespół Capone Bros. Przypomnę Państwu, że od 23 bawimy się w Człuchowie, 10 Polish Boogie Festival. No i mam nadzieję, że się Państwo zdecydują. Czekają zaproszenia na Państwa na całość tego festiwalu. 71335, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, bardzo proszę. Bądź telefonicznie, proszę zadzwonić do Piotra. Piotr też ma dwa podwójne zaproszenia, dwa podwójne karnety na to spotkanie w Człuchowie. I proszę mi wierzyć, festiwal tworzony z niezwykłą pasją. I atmosfera tam na długo utkwi Państwu w pamięci. Proszę się wybrać do Człuchowa. Będzie na pewno fantastycznie i może powiem trochę zagadkowo, że fachowcy też tam będą. Tak, no to może tylko tyle, a może jeszcze w przyszłym tygodniu to się wszystko wyjaśni, o co chodzi. 71335 to jest ten adres, gdyby Państwo byli zainteresowani karnetem na Polish Boogie Festival. No a w przyszłym tygodniu w Warszawie spotykamy po raz kolejny naszą wielką miłość. Season Vega przyjeżdża, by dla nas zaśpiewać. Szukałem tej płyty bardzo długo wczoraj, bo gdzieś się zawieruszyła, ale jest i na tej płycie taka trochę inna wersja wielkiego utworu Suzanne. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't go. So goodbye, sweet appetite. No single bite could satisfy. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I would give of myself if you don't go. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and love. You. Podobała się Państwu taka wersja Susan Vega. Spotkanie w klubie Stodoła 23 lipca, czyli w przyszłym tygodniu, w środę. Zaproszeń do Człuchowa już nie mamy, ale mamy nową płytę. Też się niedawno ukazała, Royal Southern Brotherhood, i tak to brzmi. I should have known right from the start bound to happen, yeah. How quickly things fall apart when you're not watching what it is the devil wants. Sets a mind to relive from the store. Now everybody's talking, yeah. What do they think, what do they know? They're too busy talking, yeah. I think back to a time when they were simple baby, oh, then you lost that feeling. How do they know when they don't really see what goes on behind the scene? I should have known. From the storm, now everybody's talking. I should have known right from the storm. Everybody's talking. Płyta ukazała się w tym roku, Royal Southern Brotherhood, Heart, Soul and Blood, tak jest zatytułowana. No i koniec naszego czwartkowego spotkania, kończymy bluesowo. Bardzo to przykra informacja, John Winter odszedł od nas. I don't know what you have, but I'm willing to learn. When I go singing deep blue, something down inside, I think I got the blue. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this. Sometimes I want to holler, sometimes I want to shout, sometimes I want to cry, but I wonder what about. I think I got the blues, but maybe we'll be right back. feel real good. Sometimes I feel bad. Sometimes I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues. But maybe, I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. Zapraszamy do reklamy. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Przyprawa Vegeta 500 gramów w cenie 6,99. Przyprawa Vegeta w mocno pobudzającej cenie. 500 gramów za 6,99. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Ej, Pascal, zobacz, zobacz! A może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, już kiedyś startowałem. Naprawdę? Jak wypadłeś? No, szybko. Zrób włoską Saltim Bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według jeszcze nieoficjalnych informacji Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie rozejmu, ma wejść w życie jutro rano. Ważą się losy Izabeli C., która po pijanemu wjechała do przejścia podziemnego w Warszawie. Śledczy chcą, by trafiła na obserwację psychiatryczną. Celnicy ostrzegają, mimo to wciąż w bagażach wracających z wakacji Polaków znajdują zabronione pamiątki. Skóra pumy z Florydy, spreparowany mszołów zwyczajny, mała głowa aligatora. Ale na początek serwisu najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Izraelskie władze poinformowały, że osiągnęły porozumienie z palestyńskim Hamasem. Dzięki temu jutro od 6 rano ma zacząć obowiązywać stałe zawieszenie broni między stronami konfliktu. Powiedział o tym agencji Reutera anonimowy przedstawiciel izraelskich władz. Dodał także, że porozumienie osiągnięto podczas rozmów prowadzonych przez delegacje obu stron w Egipcie. Na razie tych doniesień nie potwierdził ani Hamas, ani inne ugrupowania ze Strefy Gazy. Jeszcze dziś okaże się, czy kobieta, która w grudniu po pijanemu wjechała do przejścia podziemnego przy warszawskiej Rotundzie, trafi na obserwację psychiatryczną. Zażalenie na decyzję sądu o umieszczeniu jej w zakładzie zamkniętym złożyli obrońcy Izabeli C. Sąd odwoławczy w Warszawie swoje orzeczenie ma wydać po 14. Dzisiejsza rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżona w sądzie się nie stawiła. Izabelę C. reprezentował adwokat Witold Kabański. Po opuszczeniu sali rozpraw powiedział dziennikarzom, że w tego typu sprawach należy zwrócić uwagę na aspekt wolności człowieka i obywatela. Sama ta sytuacja sprowadza się do tego, żeby nie nadużywać tego środka. Obserwacje powinno się stosować do sytuacji, w których czyny są czynami bardzo poważnymi, zagrożonymi bardzo wysoką karą. Taka sytuacja nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Policja po zatrzymaniu Izabeli C. chciałaby sąd wydał wyrok w jej sprawie w trybie przyspieszonym. Stanem. Sąd nakazał jednak sprawdzenie, czy jest ona poczytalna i czy może odpowiadać za swoje czyny. Kobieta była kilkakrotnie badana w warunkach ambulatoryjnych. Ponieważ biegli nie mogli na podstawie tych badań ocenić stanu poczytalności kobiety, prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jej obserwację w zamkniętym zakładzie. Sąd w maju tego roku przychylił się do tego wniosku. Zażalenie na decyzję złożył jednak obrońca. Dzisiejsza rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Monika Gosławska, Polskie Radio. Według policji to było całe narkotykowe przedsiębiorstwo. 21 osób zostało oskarżonych o wprowadzenie do obrotu dużych ilości substancji odurzających. To mieszkańcy Bytowa, Szczecina, Gryfina i Widuchowej. Na czele grupy stał 42-letni Adam P., informuje Jacek Korycki z prokuratury w Słupsku. Nabywał te narkotyki w Holandii, pomagał w ich nabyciu innym osobom, a następnie przekazywał przede wszystkim